co wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. I Dorsal Senior na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To niedziela, 4 dzień czerwca. Minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa trzeci dzień Kongresu Polska Wielki Projekt. W wydarzeniu, które odbywa się w Arkadach Kubickiego w Warszawie, patronuje Polskie Radio. Wśród rosyjskich służb widać przykłady rosnącej paranoi, ocenia w najnowszym raporcie wywiadowczym brytyjskie Ministerstwo Obrony. Harcerze z kilkunastu krajów świata, kapłani i wierni zmierzają do świątyni Opatrzności Bożej. Tegoroczne święto dziękczynienia odbywa się pod hasłem „Dziękujemy za czyniących pokój”. Tematy poświęcone kulturze zdominowały trzeci dzień Kongresu Polska Wielki Projekt, który odbywa się w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Politycy, artyści, eksperci rozmawiają m.in. o miastach przyszłości. Paneliści są zgodni co do tego, że miasta, jeśli chodzi o urbanistykę i architekturę, się zmieniają. Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, profesor Andrzej Szczerski, powiedział, że dziś myślimy o miastach w inny sposób niż jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Paneliści zwracali uwagę, że w miastach realizowane są coraz ciekawsze projekty, w których ważną, często dominującą rolę odgrywa zieleń. Miasto dzisiaj podlega pewnej redefinicji. Myślimy dzisiaj o mieście w sposób dużo bardziej zróżnicowany czy subtelny niż to jeszcze było kilka lat temu. Rozwoju, który był niekontrolowany. Uczestnicy kongresu dyskutują także o kulturze w obecnej rzeczywistości, o tym, czy kultura łączy, czy dzieli. Przekonują, że kultura jest niezbędna do prowadzenia dialogu, jej odrzucenie zaś prowadzi do agresji. Na zakończenie kongresu zostanie wręczony medal Odwaga i Wiarygodność. Ten medal przyznawany jest osobom z zagranicy, które przyczyniają się do promowania dobrego imienia Polski. Sylwia Białek, Polskie Radio. Poseł PiS-u Radosław Fogiel mówił w Polskim Mediu 24, że komisja do spraw zbadania wpływów rosyjskich, a także podobne komisje działające na przykład w Stanach Zjednoczonych, to element troski o wspólne sojusznicze bezpieczeństwo. W mijającym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą utworzenia komisji, a następnie złożył jej nowelizację. Radosław Fogiel zwrócił uwagę, że w ostatnich dniach w niemieckich mediach pojawiły się głosy, aby ustanowić podobną komisję także w Niemczech. Zaznaczył, że krytyka polskich regulacji przez Komisję Europejską jest zmanipulowana politycznie. Ciekaw jestem teraz reakcji Komisji Europejskiej, no bo że nasza opozycja poczyta to za zdradę, to pewne, bo w ostatnich dniach niemieckie media twierdziły, że być może taka komisja przydatna byłaby też w Niemczech. Ja się zgadzam, bo tam rosyjskie wpływy sięgały bardzo daleko. By powiedzieć tylko dwa przykłady, dwie cyfry, 1 i 2, a szerzej Nord Stream 1 i Nord Stream 2. No ale tu rozumiem, że jeżeli o czymś takim mówi się w Niemczech, to tak samo Komisja Europejska się oburzy. Radosław Fogiel dodał, że reakcja amerykańskiego Departamentu Stanu może sugerować, że dotarły tam zmanipulowane głosy ze strony opozycji. Zaznaczył, że są one nieuzasadnione, a komisje badające obce wpływy działają także w Stanach Zjednoczonych. Brytyjskie Ministerstwo Obrony w najnowszym komunikacie donosi o paranoi wśród rosyjskich służb bezpieczeństwa. Jak podkreślono w komunikacie, niektórzy lokalni rosyjscy funkcjonariusze bezpieczeństwa interpretują drakońskie ustawodawstwo wojenne jako zakaz publicznego pokazywania niebieskich i żółtych przedmiotów, bo może to świadczyć w ich ocenie o dyskretnym wsparciu dla Ukrainy. W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano m.in., że 9 maja pracownik domu opieki miał zostać aresztowany po założeniu niebiesko-żółtej kurtki do pracy, a w ostatnich dniach koło Petersburga żołnierze rosyjskiej Gwardii Narodowej aresztowali mężczyznę za pokazywanie czegoś, co się okazało być niebiesko-żółtą flagą rosyjskich sił powietrzno-kosmicznych. Te działania pokazują niepewność w paranoicznych rosyjskich urzędach co do tego, co jest, a co może być uważane za dopuszczalne w coraz bardziej totalitarnym systemie, napisało brytyjskie Ministerstwo Obrony. Harcerze z kilkunastu krajów świata, kapłani i wierni zmierzają do świątyni Opatrzności Bożej w pielgrzymce z relikwiami Stefana Wincentego Frylichowskiego. Tegoroczne 16. święto dziękczynienia pod hasłem „Dziękujemy za czyniących pokój” jest podziękowaniem za dar błogosławionego Stefana Wincentego Frylichowskiego, harcerza, kapłana, więźnia Dachau i od 20 lat patrona harcerstwa. Fantastyczna, tyle ludzi, taka atmosfera Boża. Frylichowski z niebowzięty, ponieważ jest w niebie. Cudownie jest i naprawdę cieszymy się, że możemy tutaj w taki piękny poranek święta dziękczynienia iść tą pielgrzymką do świątyni Opatrzności Bożej z naszym Wickiem. On mówił dużo w swoim dzienniczku o tym, jak harcerstwo go ukształtowało do tego kapłaństwa i przygotowało. Ja też mogę powiedzieć, że harcerstwo mnie też przygotowało do mojej drogi zakonnej w jakiś sposób, więc myślę, że w tej kwestii z Wickiem bardzo mocno się jednam. Głównym punktem obchodów 16 święta Dziękczynienia jest uroczysta msza święta, która powinna się już rozpocząć pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza. Patronem wydarzenia jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słoneczna i względnie upalna niedziela, na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie i w Dolinach Górskich do 23 na Dolnym Śląsku, z kolei nad morzem od 16 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry Państwu. Katarzyna Fils-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. Cała nasza Trójka. Zapraszam Państwa na piosenki na niedzielę. Nie ukrywam i od razu na wstępie to powiem, że dzisiejszy program został zainspirowany Państwa sugestiami, które otrzymaliśmy w środę podczas tonacji Trójki, a było to w przeddzień Dnia Dziecka i Państwo sugerowali, abyśmy podzielili się, Justyna i ja, swoimi piosenkami z dzieciństwa. Jako że wtedy nie miałem tego w walizeczce, pomyślałem, że te 2 godziny w niedzielę będą idealne na takie przypomnienie i z wielką przyjemnością posłucham z Państwem jeszcze raz tych piosenek. Najdawniejsze dzieciństwo wspominam oczywiście z radiem, dlatego że wtedy bardzo często słuchałem radia i bardzo często pojawiał się ten krótki utwór, który jest wspomnieniem mojego najdawniejszego dzieciństwa i chyba pierwszym takim świadomym moim ulubionym utworem. Nie potrafię wytłumaczyć dziś dlaczego, ale coś to we mnie wtedy budziło, jakąś taką wyjątkowe pole wyobraźni. Utwór ma tylko 2,5 minuty, brzmi tak. Zespół The Beatles. Najdawniejsze wspomnienie moich przygód z radiem i odsłuchiwania muzyki w radiu. Najprawdopodobniej w tamtym czasie, w latach 60. zrozumiałem z tej piosenki tylko I love you, I love you, I love you, bo już nie That's all I want to say. No ale Takie były czasy, że nie mieliśmy wtedy dostępu do dziś tak zwanych serwisów streamingowych i radio było dla nas wielkim światem i oknem na ten świat i być może dlatego przedstawiciele mojego pokolenia tak wielką estymą ciągle darzą przekaz radiowy, ba, ja nawet powiem, że miłością wielką do radia, bo tam wtedy ukazywały się nasze ukochane piosenki. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woe-woe still shines. Every yesterday once more. Yesterday once more. Potem już w późnych latach 70. kupiłem pierwsze płyty z duetu The Carpenters i wtedy dowiedziałem się, że połową piękniejszą tego duetu jest Karen Carpenter. No ale ta pierwsza piosenka usłyszana w radiu pozostawiła ślad i z głosem Karen Carpenter jestem związany przez całe swoje życie. Jeśli Państwo mają takie wspomnienia, to nie chciałbym zanudzać tylko swoimi opowieściami, bo dziś piosenki na niedzielę inspirowane Państwa sugestią, by były to piosenki dzieciństwa i tak będzie, ale jeśli Państwo chcą wspomnieć takie swoje pierwsze muzyczne doznania związane z radiem i z piosenkami, to bardzo proszę, cierpliwie czekam. piotr.baron@polskieradio.pl Teraz pora na płytę polską i pierwsze polskie doznanie radiowe. Usłyszałem to oczywiście w programie trzecim i też to wywołało olbrzymi zamęt w mojej głowie i do dziś wywołuje. Zespół Breakout. No i zespół Breakout też został na całe życie. Wspaniała Mira Kupasińska, Poszłabym za tobą. Polskie wspomnienie wczesnego dzieciństwa. No a teraz rok 1974 i pojawi się taki zespół, który dość, a właściwie rzadko pojawia się w naszych spotkaniach piosenki na niedzielę. To był rok 1974, 12-letni Baron podłączył magnetofon ZK-120T kablem do telewizora i zasiadł, by wysłuchać kolejnej edycji Eurowizji. W 1974 roku ta Eurowizja mi się podobała i podobało mi się to, co wygrało, mianowicie zespół ABBA i utwór Waterloo. Zespół ABBA, który potem na naszym podwórku zrobił niezwykłą karierę, bo oni, jak Państwo wiedzą, wydawali przebój za przebojem i wszystkie je musieliśmy mieć na taśmach. No ale czasem zdarzały się również płyty. Jako pacholęcie krzątałem się i błąkałem się po centrum miasta Katowice. A jako, że miałem w kieszeni parę złotych od rodziców, wstąpiłem do księgarni, bo lubiłem wstępować do księgarni nie tylko po to, żeby kupować płyty i książki, ale również dlatego, że księgarnia pięknie pachniała. No i wstąpiłem do księgarni, tam można było kupić płyty i o dziwo w tej księgarni w Katowicach można było kupić również single. I kupiłem sobie singla Budki Suflera. Tego singla już oczywiście dzisiaj nie mam. Z dalekich wypraw zespół Budka Suflera, ale dokładnie pamiętam, jak wyglądała okładka i dokładnie pamiętam, że od tego momentu zakupów księgarni tego singla rozpoczęło się takie poważniejsze zbieranie płyt, co wiązało się z większą ilością gotówki, którą chciałem wyciągnąć od swoich rodziców i kupiłem sobie wtedy pierwszą płytę zespołu Deep Purple, a na tej płycie szczególnie ulubiłem sobie utwór zatytułowany Lot Szczura, czyli Flight of the Rat, i teraz chciałbym, żebyśmy go sobie wspólnie przypomnieli. We'll be right back. Znakomity album In Rock, 1970 rok. Dziś piosenki na lirze upływają, zgodnie z Państwa sugestią, pod takim wspólnym hasłem piosenki mojego dzieciństwa i to była jedna z nich, Flight of the Rat, zespół Deep Purple. Śmiało chyba można powiedzieć, że od tego albumu In Rock zaczęła się gigantyczna popularność i gigantyczny sukces tej formacji także w naszym kraju. No a ja ciągle namawiam Państwa, aby Państwo podzielili się swoimi utworami z dzieciństwa, bo ja sięgam po kolejną płytę, też chyba zapomniany trochę zespół, bo na jednym biegunie naszych zainteresowań wtedy dziecięcych był hard rock, a na drugim taki rock bardziej popularny i wśród grup, które reprezentowały ten gatunek, był zespół Sweet. Okay. Life's on the Run i zespół Sweets. Szaleliśmy wtedy w związku z emisjami tego utworu na antenie, a po raz pierwszy utwór Facts on the Run dotarł do mnie z takiej niezwykle popularnej wtedy audycji, która nazywała się Radio Courier i pewnie teraz dojrzalsi przedstawiciele słuchaczy Trójki troszkę się uśmiechną, bo to była króciutka audycja słowno-muzyczna. No i tam bardzo często zespół Sweet się pojawiał. Pojawiał się jeszcze jeden zespół brytyjski, którego miałem okazję oglądać wcale nie tak dawno i są w dość dobrej formie, muszę Państwu powiedzieć. Zespół glam rockowy nazywał się Slate. Takie wspomnienia z najdalszego dzieciństwa, Far, Far Away i zespół Slate. Niegdyś olbrzymia grupa i bardzo popularna w naszym kraju. Tak jak powiedziałem, mniej więcej pół roku temu byłem na ich koncercie w Pęcławiu, w takim klubie Plus 35 i panowie są ciągle w dobrej formie, a na pewno publiczność, która się tam zgromadziła, jak sama nazwa wskazuje, Plus 35 i no już było tak lekko dziadkowo, ale ta publiczność zawsze doskonale się bawi. Dziś w Piosenkach na Niedzielę wspominamy piosenki dzieciństwa i teraz będzie jeszcze jedno wspomnienie polskie. Usłyszałem oczywiście ten zespół w radiu. Spodobał mi się ten utwór i także inne utwory, które wtedy prezenter serwował na antenie, a potem się dowiedziałem, że są tuż obok mnie na koncercie, a było to w Katowicach. Słuchacze z okolic Górnego Śląska na pewno pamiętają, w Wojewódzkim Parku Kultury była albo jeszcze jest taka sala wystawienniczo-koncertowa, która ze względu na kształt była nazywana kapeluszem i właśnie w kapeluszu zagrał zespół Test. Wybrałem się i to był jeden z pierwszych koncertów. O to, co można mieć zaraz. Wystarczy spytać, czy chcesz. Lecz to nie miłość jest. Po co te wszystkie czułości, by można szybciej i prościej. Wystarczy jeden twój gest. Lecz to nie miłość jest. Przygoda bez miłości. Przygoda, która dziś rozpocznie się i skończy, jak gdyby nigdy nic. Przygoda bez miłości, a może tak ma być, bo o to właśnie chodzi, by już nie wierzyć w nic. Po co te czułe od serca, już niepotrzebne zaklęcia, a jednak bez nich już wiesz, jaka to miłość jest. Najdalsze wspomnienia w Piosenkach na Niedzielę, czyli piosenki mojego dzieciństwa, zespół Test i Przygoda bez miłości. Teraz natomiast takie wspomnienie, kto wie, czy nie najważniejsze w moim życiu radiowym i w ogóle w życiu. Docierałem do tego autora na raty. Najpierw zobaczyłem film zatytułowany Absolwent, a potem się zorientowałem, że muzykę do filmu w części zaproponowali duet Simon, Paul Simon i Arthur Garfunkel. No i się zaczęło. Kupowałem już potem każdą płytę Paula Simona, no ale to najdalsze wspomnienie jest takie. Piosenki na niedzielę, dziś wspomnienie dzieciństwa. Swoją drogą jestem ciekaw, czy pani Justyna Grabarz zdecyduje się na tego rodzaju audycję i czy zaprezentuje to, czego słuchała, kiedy była dzieckiem. Czekam i będę nasłuchiwał. Ja natomiast chcę państwu zaproponować teraz utwór polski, o którym już kiedyś mówiłem. On będzie też poprzedzony wstępem. Miałem kolegę, który to już był na studiach, to już nie dzieciństwo, to już młodzież, który zajmował się przerabianiem wzmacniaczy. Na czym to polegało? Na tym, że Rafał, bo tak miał na imię, przerabiał te wzmacniacze w ten sposób, że one odtwarzały wysokie tony jak brzytwa, a w związku z tym, że kupował zawsze kolumny głośnikowe o dużej wydolności, no, kiedy się spotykaliśmy u niego w domu, było głośno, do tego stopnia głośno, że od czasu do czasu mieliśmy wątpliwą przyjemność goszczenia przedstawicieli milicji obywatelskiej. I wtedy najgłośniej brzmiał ten utwór. Nienawidzili się i mówisz o wolności. Przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz, czy nie? Tilt, mówię ci, że było głośno, mam nadzieję, że u Państwa teraz też. I wracamy trochę, znaczy chcę wrócić do tego czasu wczesnego poznawania radia i muzyki. To było poznawanie bardzo intuicyjne, bo wtedy nie było informacji o artystach, nikt nie wiedział, kto zacz. No ale powiem dość nieskromnie, że intuicja mnie nie myliła. Bo po latach jeden z moich idoli, Mike Rutherford, powiedział o tym artyście, że jest to jeden z najcudowniejszych głosów świata, a poza tym najlepszy kolega w branży. Roy Orbison. Find the words still ring true.